الله الرحمن الرحيم أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابواب الديات باركي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ادیات جمع دا دیتن دیتن او ادیت مصدر نے معنی سوا وَيُوَدَّ الْقَاتِلُ الْمَقْتُولَ اذا اعطى وليه المال الذي هو بدل النفس كلت وركي دا قاتل ولي وارث دا مقتول تا غمال شغ بدل دا نفس دا اذا لفظ كده جاریوالی مانا پرطرا ددین وادی دا وادی تا وادی زکر ویلنن ما آیدی فیه یجری او بپاغی کی روانی او دادیت ثابت تے پا کتاب اللہ سرا قرآن کی ودیت مسلمت الى اہلی او سنت سرم ثابت تے دی کہ احادیث کثیر لی او اجماع دو علماء دا باب ما جاء فی الدیت کم ہی من الابل باب دو پنیان دا اکی چراغلی دی تبارد دیت کی چی سمرد عبادیت دو خاننا وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا ابن ابي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك رحمهم الله قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطوه في سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية قتل خطاك 20 ابنة مخاض شل ابنة مخاض داها اوخان توئی چاہیو کال پوریو پدوین کی وردن نئی وعشرین بنی مخاب زکورا اوشل بنی مخاب دار مذکرلی لکا شرس نمک منشو وعشرين بنت لبون او شلب بنت لبون شلب بنت لبون دا اغای جبارو دوتا لراغو دیو قبرین کی ودن نئی وعشرين جزعا او شلب قطی جزعیوی باو خانو کی اغای جبارو سلو طالب لئی وعشرين حقا او شلب حقی مداسل اوخان شلب وراغت علماء بجلی وقتل قدری کس ملے قتل رسول کس ملے یوتا احمد وی قصدر دین تا خطا وی او درین دے شبه احمد دا جمهور علماء شعافو احنافو او د نور علماء کرام رحمهم الله مسلک دے چې قتل دې قسمه عمد خطا او شرع عمد د عمد کې قصاص دی دا قاتل د قصاصا مقتلول شي د قانون شرع مطابق او په خطا کې د غزیت مذکوره دی شد عمدی تو اطلاواتی شی سروالو مرشو جب ومثل باغی پا عادت کی سوک مرگی لینا اکا پاکسے گزار ورکو پکوڑے گزار ورکو بارنی جسن منوا دگانڈل نپدے سے شکری لپا رہی جا سروال او باغی تا قبول خستمو و اعلا او سبب دا استعمال کو چپاہ عادتا مصور مرکیگنے لی تشریف عمد لی تدی کی دیت مغلد لی سندو خانو لی صلیح و پتیارا روحانی وی چپتو تو کی اولاد لی ندی کی با تفصیل لبتا ذکر کئی باقی حدیث کی دی لوگی ذکر رسولو خانو کرے داد احناف دا مذہب مطابق دے امام شافعی رحم اللہ ابن مخاصد دے ابن لغون ذکر کری لی داد سلو خان بے لس ابنتا مخاصد شل ابنتا مخاصد او شل بئی مخاصد ذکورا او شل بن فردون او دارنگی شلکت جزعی و شلکت حدقی و لیهی قال حدثنا ابو حشام الرفاعی و قال حدثنا ابو بزائدتا و ابو خالد الاحمر عن الحجاج ابن ارطاتا نحوه و فی الباب عن عبدالله ابن عمر و رباب کی حدیث دل عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا حدیث ابن رسول رضی اللہ عنہ لا نالکه مرفوعا نیتی جلوم مرفوع الا من هذا الوجه مگر دی وجنا لقد روی عن عبدالله موقوفا عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ داروات موقوفا امرانے وقد ذهب بعض اهل العلم او ذهاب کل بعض اهل العلم الى هذا دیتا او دا قول دے امام احمد و امام اسحاق رحم اللہ وقد اجمع اهل العلم او اتفاق دے اہل علم على ان الدیت تشدہ دیت توخذ فی ثلاث سنین دا برا غستیشی فدری و قدنو کی ایرا تکو اس طرح دا نمی نیدی کہنا اوے دا کل تبیت سبب چسو کوئے اغسطے بشی دیت پدریو کرنو کے درو کالو کو بدا اغسطے شی انتیت تو خدو کی تلاتی تینے دیت باغسطے شی پدریو کرنو کے ورعو انتیت پر خطوئے او داو بناوائی شی دیت بقدر خطا عن العاقل فاقل او بانی دولی عقلا جمد عقل لا او دا آغا چالا ایچی دیت ورکئی دا دنی جسم را رشتداری دقلا سو طرفنا مرد طرفننا عقلا لازم چاہتو قراباتی ہی من قبل الاب اغا اختلوان دو تطرف دقلا سنا دا و تبری طالت ورکئی فرعا باغر من العاقلة باغ لماوی عاقلة قرابة الرجل من قبل عبیه باغ دلوان بسرودی دی جهت ذتنا آمنا اور قول امام مالک و امام شافی رحمهم لارے وقال باغرهم باغ علماوی انما دیت وعلا رجال دیت دت سرومی دون النساء والسبعان نبضنانو ما شمانو زنانو ما شمانو بانی جدیت تاوان بانی من العصبتی بعصبونا عصبتی جنر سیاد کی در لکیر ويحملوا كل رجل منهم بارو لبشي فهر يو سجد دينار ودينار سنور من سجد دينار وقال وقد قال بعض من نصف دينار بعض دين دينار قرمي فإن تمت الدية كثيرة دية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم وأنك قول شنز بيت خانة دادين تزدين آخر من ذلك تعود دادية لازم هو لشي صاحب الهداية موي وإبادة ريكا بمعنى تقسيم شي او قلو تنب وصلور درهمنا فهر قال كسي واقول لشي ودين كمولي شي دين كمولي شي فبه قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب نبيا جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من قتل متعمدا شاش قتلك قصدا دفع ورقة إلى قاتل إسلام حكومة داب الأوليسي إلى أولياء المقتول وارثان دوجد شمتا أين أبو بكر قاتل قاتل به سستاس وغاقص وجل فإن شاهد فحشد وارثان قتل لديه قتل كي وإن شاهد قدر الديتا أو فحشد نواد الديت دیت دیوائی کدبی بخشی دیت دیوائی ویت الاسون حقتا داب دیرش حقی ویت الاسون جزاتا او دیرش و جزعی واربعون خلفتا او صلیق بکداسی خانیمی چعب بلاروی دې تدیت مغلظه دې تدیت مغلظه د دې حدیث د دنیا په وجنا د دې حدیث په بنا باندې امام شافعي رحم الله او چوریا او مقتول له اختیار او تفصیل په ساتنې قتل کی په هره دې دیوال احناف داویا او مقتول اصل حق په تاج دې البته دیت د بیت الله کولی شي یک طرفه قربان اولیاء د مقتول ته دیت نه لازم کی بلکې دا د مصلحت ته وي دغه راته دیت چیرې دی ته دیت مغلظه وي تر هغه کی دوهان پنځه شي شل بنت بخار پیش لگا شل بنت بخار شل بنت لبود شل حقی و شل جزعی على قتل خطا دیتو او پا قتل عمد کی دیت مغلده دیتا افلاسن ہوئے اغیتا احماسن ہوئے دری جائے کن دیش یو دیش بل مشفیت شن او سلویخ بل دیتا وی افلاسن دیش قیوی دیش جزائیل و سلویخ کی حاملی و خیوی احنا فتنا منصوب دی دی وی چی دیت مغلق با اربا عنوی سلو زائد تین پچی سے تینزویش بنت مخار تینزویش بنت لبون تینزویش اکیو تینزویش جرعی وما سالہ علیہ فہو لہم وما سالہ آغت دیس الحوکی ناغو دی طور قولشی و دارکا لتشدید العقل او داد وجد دیت سخوالینا دکر قتل قصدن و ما اصوارهم حلیه فولهم اغس صلح و قرشی فائے ناغو دی دفاروی حدیث بابل ابن عمان حدیث حسن غریب باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم باب دي فبيان باب كي جراغ بي دي فبارد دي اتكي سمر ويداد دراهمنا سمرا قیدات جراحمنا سمرا قیدات جراحمنا وبه قرأت ثنا محمد بن بشار قرأت ثنا محمد بن هانئ قرأت ثنا محمد بن مسلم هو الصحابي انا مرد دینار نکرم آرد رحمهم اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ جعل دیتا چید اللہ حبیب ورزول دیت اسنے آشار الفن دول الزراب درہمنا تا دول الزراب درہمنا چکر پیشو پشکل کی ورکے مباغ دول الزراب درہمنا وليه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن امرئ بن دينار ان ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي حديث ابن عيينة كلام اكثر من هذا كلام بكثير من ولا معنى ذهب ان يذكر هذا الحديث مذنب بن جلی وزن کو لما آمد ذکر کئی با حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا غیر محمد ابن مسلمنا اغمن کو دی حدیث جبنید باب اہل علم وراقر دے محمد ابن مصحاب دے وراء باب اہل العلم باب لما آوئی جب دیت عشر تعالی فن دیت نظر دی اوا قول سفیان سوری و باہم کفر امام ابو حنیف رحم اللہ ہوئی جب نظر دی دی بارت کی حافظ ابن حضر رحم اللہ در آیت کے ہدایت کی نبی علیہ السلام لفظ رب رحمہ کری حافظ در آیت کے لفظ جدہو مارا حدیث میں رحمہ سے محمد بن الحسن فآثار موقوفہ کے ذکر کرے ابن علی شہب آرمان بے حقی موقوف روایات کے ذکر کرے اب آدھ علماء دارت ہوئے جد نبی علیہ السلام کا زمانہ کی دو قسم براہم رائیو یوارو کی دارو وزن فنون دارن بارہ ہزار درہم جولی او کم درہم وزن کی دیرن بارن نصر جولی اکلاو کی منافات نشتا جد نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ کی دو قسم براہم رائیو یو با دول ازر وزن جولی جو ناسم چترانو دارو بلسر جولی جو بہر حالے میں قرآن کو دولت و ضرور قائلی او سو دلس و ضرور وقال الشافعی تمام شافعی نے اللہ علیہ دیت اللہ من نبل زنب جنم دیت مگر دو خاننا وہی امیت من نبل او با رسل دو خاننا باب ما جاء في الموضحة موضحة اغوحن توي چه غوحة لوش و ربیت تفرا سرگن شو ایس وطرانو شو کی داس اللہ چه غوحة با اغوحی نلل شو و ربیت سرگن شو بقدی کی شرعن کے سلب قاضی اسلامی حکومت سکر و بیه قرات سنا حمید ابن مسادتا قرات سنا علید ابن نورین قرات سنا حسین المعلم انا من بسید نبی جدی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المواضح خمسن خمسن و مواضح کی جمد موضحیر صدا سے زخم جوشی جیڈو کے سرگنشی ان زبیدو خاننا ہندو خان کو ورکی کرے آگا حدیث حسن صحیح آمن قدی بندہ مراقب سفیان سوری امام شافعی امام احمد و اسحاق رحمہ اللہ ان فی الموضحة خمسا من الابل کہ قدا سے زخم کی جو قہد عبد من الاشعاء ان زبیدو خاننا دا دیت بفت نور کئی ابو کے سرگن شو ابو کے نظر را نکدی کی دیت انزو خان دی او کتا پیسو اور کئی نگا دس ہزار درہم و شلم ایسا بور کئی یعنی پیسو اور درہم داوود دا څه برابرې دي د سدو خان او د 12000 دراهم او 10000 دراهم باب ما چا پی دی یته نه صاحب باب د خبران دا چې چراغ دې په بار د دې په توګه کې یک صاحب صاحب ته تکا بختی یا بلاس مسجی یدلی و اینی قرآت سنادو عمارن قرآت سنن خلق ابن موسیٰ عنی محسین ابن واقد عن یزید النحوی عن اکرمان جباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیت و اصحاب یدین دیت دغوت دلا سنو او دخو سلام برابر دی ایک دلا څو دتی دی او په دخوی دی دا برابر دی عشرۃ من الابل کل اسب اسب اسب لسد خان ندی په هر غوت کی کدلا کا او کو د خودا او که غته غته کې دو بندونه او د نورو کې درې بندونه دي خودیت د دوا او یو عمره ده لس دی دو خاننا نو کچا د چا دو تا خطا نو کدی کې لس خان دی اتبرازی وفي الباب عن ابي موسى وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب عمل كثير في زباد اهل العلم ويقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله بهذه وهذه سواء دا وداد برابر دي ان الحنصر والابهام كاكاشا غوتي ذكر كاولا غتا غوتا كاكاشا غوتا داو كغتا غوتا دوار قضيت كي برابر دي هذا حديث حسن صحيح دغم رضا چه دکمی گوتی دری بندو ندی نو پا هر بند کی دری مئی صد دیت با او دا غتی گوتی دو بندو ندی نو ددی پا یو بند کی نصف دیت دے خوشو دغم رضا دکمو گوتو بندو ندی دری نو یو گوتا کلتو خانو د پیاو بان کې بدل سو خان درې مې سوي اے درو خان شل او دیو هغه درې مې سا خو شې کنا آی پکته ګوتا کې لا هغه کې ځوان دونه لري د دې کې دیو بان کې بنش وی دی ته یې پینځو خان مې هاغه حدیث حسن صحیح باب ما جاء في العفو باب دے فبران داوکی چراغلی دی فبارد عفو عظما فائکی ورک چاما فیوتا وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يوسف بن ابي اسحاق قال حدثنا ابو السفر قال دق رجل من قريش دق رجل من قريش ده قريش يو سني بام سواري يو غاق مات کرو مات کرو يو سري ده قريش ناسن رجل غاق ديو سري ده انسوارنا فاستعبا له معاويتا د فریاد کړه دې سواری د دې قریشی په مقابله کې معاویه رضی الله عنه وتا ابي امير المؤمنين فقال لمعاويه يا امير المؤمنين ويل معاويه رضي الله عنه يا امير المؤمنين هذا بقصني ويدغما غاق مات کړه فقال معاويه معاويه رضي الله عنه فقال ان سموه ضيفا ان سموه ضيفا اے بارک انہوں بتا رہا ہی تو اے وز بے در کوتی سی بتیوان داہی کو ذریب ترازی شی لیکن نسا راہ سے ماتشے اور اگر اسرار کولو چیزا بس راہ مماتن کے ساتھ بارا سن بسن معلی رضی اللہ عنہ ورکوین ناسنو بی پا آگر دے چنون با درازی کدن ودی اتوالو وعلا حر آخرو آو کوشش کولو مبالغ کول دی بل فمعلی رضی اللہ عنہ کی فعبرمہو ناغے بلکل آجدر دیرونتی اوکو خواهینا زبب تیسی نیسی نام فقال لہو معاویت معاوی رضی اللہ عنہ تشانو کبی صاحبی ویستاشان دے پخل مردی بیا پر اللہ حکم جنہ قصاص اخلا موغتا برازی کولو کوشش کولو باقی خوخت الحق دے دے اللہ بر تکڑے بغداد حوالہ ہو پاتا ہوا نابو الدرداء رضی اللہ عنہ جالس الناس عنده بسرا نابو الدرداء رضی اللہ عنہ ماری جنیدی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو چی فرمائے ما للرجل نشتا یو سرے یصاب بشین چی تکلیف رسول شیدت تسیسی سرفی جسدی ددت بدن کی فیتصدق بیه یو دیتا مشیراتو کی ماتیو کی اللہ رفع اللہ ذی برجتا پورت بکی اللہ دلر درجت جنت کی وحط عنہ بیه خطیتا او ماف بکی دزن ابن آمن سالور پہ انت سمیتا ہو تاوی دلر دار حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سمیتو ابن آیا رجل و زمالی قبولو ووعاه قلمی زنم بایات کرے قال فینی اظر حاله ویزی ورطبس پری زمان کے ساتھ مال قال معاویت معاوی رضی اللہ عنہ لا جرم لا وخیمکا ویدی کی شک نشتا زبتا محروم کمنا زبطا محروم انکم فامر لہو من مال حکمو کتبارکی دمال دتبارکی دمال حکمو کو ویدلتو را ورحی مال اوہ حدیث غریب اللہ نادو فی اللہ من آفد وج ولا عرفو لے بسفر چمان نبی جنو من با بسفر دفارک راوینے سما در ابو الدرداء رضی اللہ عنہونا او ابو السفر اسمو سعید ابن احمد ویقال ابن یحمد الثوری رحمهم اللہ نبی کی دعاق ذکر فرمائلو کعاقتو کی ندم رنو جرد نوری دا قصاص لو دا معقول حق حاصل اور معقول دیر افضلی اور قدیبان لد فاجر ملائی باب ما جا فی من ربح راسه بسحرة باب دا بیان دا اچاکی چوٹا کولیشی سر دا غلط بکانی کانی بانی ورسی تاثر اتا کولو کدی طریقے سوک زنانا یا نارینا مرکو من ندی بس حکمی و بیہی قارحت سنا علی ابن حجرن قارحت سنا عزیز ابن حارون قارحت سنا امامن ان قطا دان آنس رضی اللہ عنہ قال خرجت جاریت اوتوا یوزن زالیہ اوزاہن پاری بانی سکالیو اوزا با عام طور سره د سپینو زرو کانو تای او دا د وضحنا روتنه دا معنا د ظاهر والی وادي چونکه د سپینو زرو کانو د نظر مطلقی هو تر جاریه کاروبار او ظاهر د سپینو زرو کانو فأخذها يهودي رومي ديمر يهودي فرضح رأسها فرضح رأسها نددو قام فمنسك وارتصروا شكون وحظم عليها من هلي أولا صلاة شوك ببان لزعوراتنا عشوين مركة جارية كاليب يورد قال فودرقت نبارون دیشو و بها رمقن او دیک لا ساوا باون دیشو او دیک رمقن روح پک لا باکی نرورش و نبی علیہ السلام تتقال اللہ عزیز من قتل کی چا قتل کی فلان فلان فقال براسها اخنور غریب ختم اغیب صر الى نفلانینا قال فلان ناغیب وینا حتی تم اليهودی اليهودی نمی غاستو فقال براسها نعم اغیب صر خضور یا عدا عدا سکار کرے قال فاخذ عروني شداوده فاعترف اقراره نهكم قد اليهودي بارك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاروز خراسه بين حجرين ددوو غطو فمنس كي ورتصر چخنكو هذا حديث حسن صحيح او عمل قدیده پنیز دباغ احل علمو او دا قول امام احمد و امام اسحاق رحم اللہ افاد احل علمو الى قول الا بسیف قصاد منشی غصے مگر پتورا ورم اصلی تسوچ کوئی یو خدا مسلد آشی پتان چاسو قتل کو نو پدی قصاص واجبی دی کنا دیکھ دو علماء اختلاف دے جمہور فقہاء کرام وی قیودا سے آلوی چغت رب ندا لککانی او پدی چاسو کلاب کو او دا کان دمرا غفو چید دی سر پویشتو عموماً مرد راتلو او قدی طریقہ سوکی مرد کون قصاص بکرازی آن فقہا داو چی کمی او زنیا و سبب آن طور سر باقی نمبر دعا کی تورا با چا پوری چارا را یا غطا گتا را یا دمر غط لرگی یا دمر غطا امسار چالی را را چه نوغط عادتا ملکی نبدی کی مقدام قتل عمد دی و قدی کی بقصاص را دی دارا امی ثلاثو او دی صاحبی و مسلک دی امام مالک امام شاکی امام احمد امام یوسف امام محمد رحمهم اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا دامن شور دی دیو قتل عمد باقی چیاری کی تیز آل استعمال شی لگا اسلحا تورا چاکو چارا او غطا غطا لا یا غطا انسارا ندا قتل عمد نرے بلکہ قتل دشب العمد دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ دا اختلاف دنی علماء دیکھ دا پا سلم دا چاو پر باب آلات چی دا قطن دفارنی اصل کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک و عبادت امام سے وہی دا قتل عمد تعلق دے انسان دا زرو دے راجی سروی چیاد دی سروی دا قتل ارادا و تنوا اوز دا زرد ارادا و تکشے نمون دا آلی پا غری استدلال ہو کالے دا سے استعمال کا شیعی سر سڑے قتلی گی تر راغت کی جوکت بے چارہ دا چاکو دے مداد دد دھلکی راغت دا قتلو لوا زکتا سے آلات کو دا قتل بکار استعمالی گی دا بر بکارن استعمالی گی دیو جن استاد اور پلار اور مور استاد د شاګرد د پاره او پلار مور د بچی د عادت د پاره چاره نه راخلي د چاکو را پدین ټوپک او تماشا راخلي بل څه اسباب راخلي اوس لرګې شو کار شو نو اصلن دا د قتل د پاره نه دی د عادت د پاره د پاره استعمالي نو کدی کی دو استعمالات چې د قتل مقصد او یا د قتل مقصد نو د شوبه پیدا شو د شوبې د وجه نه د قتل عمد نصاب کی او قصاص ثابت شو ها خدا هغه وخت چې قاتل په خپل اقرار نو کو اے که قاتل ما په ثان نشه وجلو کې نو په هغه وخت له راځه خو دا په خبرو کې دی کنه دې دې کې ګور هغه اقرار کړی دیکھ دارے چدا اچھا سنگا قتل کن فاغتری کبھی قتل نجمہور لما وئی اللہ وئن آقبتن فعاقبو بمثل ما عوقبتن بھی کچادر تر زیادے وکون تاسم زیادے وکیفن سلاح سی زیادے کڑشن تاسرا نئی چی سنگ و جن و آغشان با قاتل وی فاعتدو علیه بمثل معتد علیکم و جزاو سیت مثلها دیو جن امام بے حقی ذکر کری آغسند بزار کراغلی دی حدیث برار رضی اللہ عنہ دے ویچاچ سوزولو کنمون میں سوزو تاتا نحلو ہے آو چاچی اے چاچی و سڑے کو بریاب کی دب کو قتل کنمون میں در اشان دوگو اگر چی سنت کی داغی کلاو اباد علیم و ایلا قوض ایلا بسیف قصاص بنی نگرد تور پتری قدومی اید تور پتری قدومی کتور بے قتلے اصل کدا علماء دلیل نسیتا فی الحدیث کی تیر شر اللہ حبیب ہوئی چی کلا قتل کوئی نخواستہ قتل کوئی چی زبہ کوئی نخواستہ زبہ کوئی اے پتہ سی طریقے قتل کسی آسان قتل جی پدی بھی ہوتے ہیں قاتل پدی بھی قتلی کی جلاس تکرے کا آفت اتنے کا خودی کی تکلیح سے سر دے کی تکورہ ہوا لے بس سو کوئی جن ساتھ ہوتے ہوا نو دیو احسان فی القتل نہ حاصلی گی مگر جسد کی تکورہ ہوئے دیو جنب اللہ و حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی دغا طریقہ وا سر بے تک تورم والو سر بے تک تورم والو نو دیکھ لی جمہور دغا وی چی سنگی اوجو لاغشان بے وجہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ چنا لا قود الا بالسیف لا قود الا بالسیف علماء لکلی وید امام سے مسلک خدا چه مسقل درمشی سرس و قتل شی کے ساتھ منی ده جمهور مذهب مضبوط و قویر تردیک چه ساوگه مندی نظمون پا دی موجوده دور کی زمون احنا پا لما فتوه ده ساوگه نو پا قول ورکی یا زرے پکانو سوک وجنی پا لرگوی وجنی نده با قصاصا قتلو لشی یہ پر ورقبا کے اندر کی نجاغ و خلق اوی جواز اکا پتوکت و مرگیان و قصاص دے نجاغ و لرگو بے مرکو نو قصاص نا بمبش نو فتوہ دے ساتھ قول دا دے صاحبے نو پا قول دا دے صاحبے نو پا قول دا باب ما جا فی تشدید قتل المؤمنی باب